عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کر بھلا یا رب مجھ برے کو کر بھلا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں اٹھا کر کے تو بھی اٹھا کر کے ہو مر خیر خاتمہ یا رب عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. عطا کر دیئے ہے جن کی سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیئے ہے جن کی سعادت یا رسول, پھر عطا یا رسول حج کا موسم آ گیا سورت یا رسول میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے سورت یا رسول چل پڑے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس عطار قادری زیائی دامت برکات عمر عالیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سنیے اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ تیرا دربار رسول ربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول ربی تیرا دربار کرم بار رسول ربی تیرا دربار رسولِ ربی بے قصوں کے ہو مددگار رسولِ ربی بے قصوں کے ہو مددگار رسولِ ربی رسول ربی غم زدوں کے بھی ہوں خار رسول ربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول ربی رسول ربی کل خدائی ہو مختار رسول ربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول ربی ہی رہوں بیمار رسول ربی پھر دکھا دو مجھے جبار رسول ربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول رسولِ ربی تیرا دربار کرم بار رسولِ ربی سامنے ہو تیرے مینار رسولِ ربی گنبد سبز کے انوار رسول ربی تیرا سہرا تیرا کوہ سار رسول ربی اور ہوئے تیرا بدکار رسول ربی تیری دیوار کو چوم تیرا دروازہ رسول عربی آتش عشق بھڑکتی رہے سینے میں بس تڑپتا رہو سرکار رسول عربی دور ہو جانے عالم نیک بن جاؤں میں سرکار رسول ربی گرمی یہ حشر سے بے تاب ہو جانے عالم ہو نظر سوئے گنہگار رسول ربی اب تو سرکار ہو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری جزوی ضیائی دامت برکات ملالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند جھوم جھوم کر پڑے گا انشاءاللہ. اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں گی. جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو Oh حبیب صلی اللہ تعالی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, لکھا ہوا بہت ہی مشہور اور معروف کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام کو جھم جھم کر پڑھیے. سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے, سرور Yeah. تجھے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا خدا حج پہ بولا بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بولا بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر مدینہ موزے دلی کا خاتم کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر پیٹھ مدینہ دیکھوں باغ جنت میں جوارا نہ عطا فرما دو باغ جنت میں جوارا نہ عطا فرما دو بولا تاکہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر پیٹھ مدینہ دیکھوں دور کر قدموں میں ادکار گروں میں اس دم دور کر قدموں میں دم حشر میں جس گری سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گری سرکار کو آتا دیکھو یا خدا حج پہ بولا بولا تم کعبہ دیکھو کاش ایک بار میٹھا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام. حج کا موسم قریب ہے اور اسی مناسبت سے کلام امیر اہل سنت کا پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یا مصطفی عطا ہو اب اذن حاضری کا یا مصطفی عطا ہو یا مصطفی

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ. دل روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جو سے بس ہوا کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، عیسیٰ دوا کرے آہ، عیسیٰ دوا کرے میرا رضا، سب چلے مدینے کو لے رضا، سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں، میں نہ جاؤں ارے خدا کرے کرے خدا نہ کرے، آ کے کچھ کہہ گئے تجھ سے پیغام، آ کے کچھ ادھر یار کے جانے والے، ادھر یار کے جانے حجاج نے رخت سفر باندھ لیا ہے، غالباً آج شب ہی پہلی فلائٹ ہے حاجیوں کی، خوش نصیب حجاج، سوئے حرم رواں دواں ہوں گے، آرام بادے ہوں گے، لبیک کی صدائیں ہوں گی اور آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں گی جانے والوں کو، کہہ رہے تجھ سے شیخ کی تکراریں ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اے کاش کہ وہ سعادت ہمیں مل جائے کہ ہم احرام باندھ کر یہ صدا لگائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا لبیک کی صدائیں فرشتہ عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان فوراً سب پہ یہ کس کا نام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچتا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، صبح آیا شام آیا کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، ادھر یار کے جانے والے ادرے یار کی جانے والے، مدینے جانے والے جا کر بڑے ادب سے کہنا اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا، میں تو جا کر دکھاؤں کو زخم دل اور داغ سینے کا کچھ کہے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، کہ پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ کلی سو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام بھائی اسلامی بھائی مل کر میرے ساتھ مل کر آواز بلند اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ بے حد برکتیں ایسی برکتیں. اے کاش پھر آ جائے قیامت میری قیامت محمد. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام. ہم نے یہ کلام سنا امام اہل سنت کا. جب حاجی تیار یار جاتا ہے, لبیک کہتا ہوا, احرام پہنے ہوئے, اس خوش نصیب کو رخصت کہنے والے کی آنکھیں جو ترس رہی ہوتی ہیں, اس میں وہ بھی ہوتے ہیں جو مدینہ دیکھ چکے ہوتے ہیں, جو کعبے کی زیارت کر چکے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے کعبے کی زیارت کی ہی نہیں, کبھی گنبد خضرا کو آنکھ سے دیکھا ہی نہیں. ان کی آنکھیں اس حاجی سے کو کچھ پیغام دے رہی ہوتی ہے. انہیں وہ لمحات یاد آ جاتے ہیں جب وہ حرم مکہ پہنچے تو طواف خانہ کعبہ یاد آتا ہے, مقام ابراہیم یاد آتا ہے, باب کعبہ یاد آتا ہے, ملتزم یاد آتا ہے, حتیم کعبہ یاد آتا ہے, آب زمزم پینا یاد آتا ہے, مسا یاد آتا ہے, صحیح یاد آتی ہے. اللہ اکبر, محبوب کے نشان ہیں وہاں, نشانات ہیں. غلاف کعبہ یاد آتا ہے, نہ جانے کیا کیا یاد آتا ہے. پھر مدینہ منورہ کی طرف وہ رخ کرتا ہے, سوچتا ہے تصور میں, خیالات میں, تو مدینہ کی گلیاں یاد آتی ہیں, مسجد نبوی کے در و دیوار یاد آتے ہیں, ریاض الجنہ یاد آتا ہے, اس توانائی یاد آتے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا وہ حاجی, بارگاہ رسالت کی حاضری یاد آتی ہے, کبھی گنبد خضرا کو دیکھ کر رونا یاد آتا ہے, کبھی گنبد خضرا کو دیکھ کر نعتیں پڑھنا یاد آتا ہے. اللہ اللہ, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, ہو درے یار کے جانے والے. میٹھے پیارے اسماعیل بھائیوں, ایک واقعہ اس ضمن میں یاد آ گیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, جب بلاوا ہوتا ہے تو انتظام بھی ہو جایا کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی آفس آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ 10 سال سے زائد کچھ عرصہ ہو گیا اس واقعے کو. کہنے لگے حج کے فارم بھرے جا چکے تھے اور حاجیوں کی فلائٹ کا شیڈول آ چکا تھا اور حاجی احرام میں ملبوس لبیک کہتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہو رہے تھے. میرے بیٹے نے مجھ سے کہا بابا جان میں بھی حج پر جاؤں گا اور اسی برس جاؤں گا اور میں باپا کے ساتھ جاؤں گا. اس کی طلب تو باپ نے کہا بیٹا فارم تو بھرے جا چکے ہیں, حاجیوں کا شیڈول آ چکا ہے فلائٹ کا, آپ کیسے پہنچیں گے؟ نہیں بابا جان بس میں حج پر جاؤں گا, اسی برس جاؤں گا اور باپا کے ساتھ جاؤں گا, باپا کے ساتھ حج کروں گا. اس کی طلب تھی. باپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے کسی نے اسے کہا حاجی کیمپ چلے جاؤ, بچے کا دل وہاں حاجیوں کو دیکھ کر لگ جائے گا اور جب حاجی لبیک کہیں گے نا تو اس کے ساتھ تم بھی لبیک کہہ دینا. کہا جو حاجیوں کے ساتھ لبیک کہتا ہے اس کا بھی بلاوا آ جاتا ہے. اب اس کی حقیقت کہاں تک ہے معلوم نہیں, ایک ٹوٹکا تھا, ایک نسخہ تھا جو کسی نے اسے کہا. وہ اپنے بچے کو لے کر حاجی کیمپ پہنچ گئے. خود ہی کہنے لگے میں اپنے بچے کو لے کر حاجی کیمپ پہنچ گیا. حاجی احرام میں ملبوس تھے, کچھ حاجی لبیک کہہ رہے تھے, میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ لبیک پڑھنا شروع کی. بچے نے پھر وہ رٹ لگائی بابا جان حج پر جائیں گے. میں نے دل رکھنے کے لیے میں ڈائریکٹر کے کمرے میں چلا گیا, ڈائریکٹر آف حج, اور میں نے کہا بچہ ضد کر رہا ہے. ڈائریکٹر نے کہا اب تو سب کچھ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی شیڈول نہیں کہ آپ کی کوئی سیٹ یا کوئی ایسا فارم آپ کے لیے نکالا جائے. وہاں سے وہ مایوس ہوئے واپس آئے, حاجیوں کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد حاجی کیمپ سے نکل کر اپنے کسی عزیز کے یہاں پہنچ گئے. عزیز نے کہا کہ سلام دعا ہوئی, بتایا بچہ بہت ضد کر رہا تھا کہ میں حج کروں گا تو میں حاجی کیمپ لے گیا تھا, وہاں کوئی ترکیب نہیں بن پائی. تو اس نے کہا کہ کچھ اسپیشل کوٹا ہوتا ہے, میں اسلام آباد جا رہا ہوں, اپنا پاسپورٹ کی کاپی مجھے دے دیں. میں نے پاسپورٹ کی کاپی انہیں دے دی اور انتظار کرتا رہا. مجھے یقین نہیں تھا مگر جب وہاں سے مجھے کنفرمیشن ہوئی اسلام آباد سے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوٹے میں گنجائش ہے, تو بیٹے نے کہا نا بابا میں حج کرنا چاہتا ہوں اسی برس. دیکھے نا بیٹے کی طلب صادق جو تھی نا وہ پوری ہو گئی, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اب یوں تو جانے کا سلسلہ تو ان کا ہو گیا, اب اس کی رٹ تھی کہ باپا کے ساتھ حج کی صورت کیسے بنے گی. ارے کہاں حج کا انتظام ہو گیا ہے, باپا کے ساتھ تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, کیسے ہماری فلائٹ ان کے ساتھ ہوگی اور کیسے حج کریں گے. بہرحال جیسے تیسے فلائٹ کا انتظام ہوا اور وہ پہنچ گئے. اور 5 دن جو منا میں قیام رہتا ہے, عرفات کا سلسلہ حج کا جو ہوتا ہے, انہوں نے حج کا احرام مان لیا اور منا میں پہنچ گئے. اور منا میں جب پہنچے تو ان کے بیٹے نے دیکھا کہ سامنے والے خیمے میں باپا خیمے کی چادر کو درست کر رہے ہیں. اس کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے کہا باپا باپا. اللہ اکبر. ان کے والد نے کہا کہاں ہیں؟ کہاں اس خیمے میں ہیں. باپا سے ملاقات ہو گئی اور پھر حج باپا کے ساتھ ان کا ہو گیا. باپا کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے انہوں نے حج ادا کیا. اور جب مدینہ منورہ کا سفر ہوا تو باپا کے ساتھ ان کی سیٹ تو نہیں تھی. جب وہاں پہنچے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو بچے نے کہا باپا کے ساتھ حاضر ہوں گا. دیکھا کہ کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں باپا حاضری دینے جا رہے ہیں تو وہ بچہ اپنے والد کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس نے باپا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دے دی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, طلب صادق ہو، طلب سچی ہو تو مرادیں بر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دے، امیر اہل سنت کے ساتھ، باپا کے ساتھ ہمارے، ہمیں حج اور عمرے اور زیارت مدینہ کی سعادتیں مل جائیں. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ خود نہیں جا رہے تو آپ کو مدنی مشورہ دوں گا، حاجیوں کو یہ تحفہ پیش کیجئے، رفیق الحرمین. اس میں حج اور عمرے کا مفصل طریقہ ہے. آپ کی یہ، آپ نہیں پہنچیں گے، آپ کی کتاب ممکن حاجی کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور وہ حاجی اپنے ہاتھ میں لیے اسے طواف کرتا رہے. آپ نے تو طواف کی سعادت اس برس اگر نہ پا سکے، کم از کم آپ کی کتاب طواف کی سعادت پا لے گی، آپ کی کتاب مدینہ منورہ دیکھ لے گی. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت اجتماع ذکر و نعت میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بڑے سائز میں بھی رفیق الحرمین موجود ہے، ہوگی انشاءاللہ، اور چھوٹے سائز میں بھی ہوگی، تو آپ رفیق الحرمین کو لیں اور جو آپ کے عزیز حج پر جا رہے ہیں انہیں یہ تحفہ پیش کیجئے. انشاءاللہ رحمان اس سے پڑھ کر وہ جو مناسی کے حج ادا کریں گے اس میں انشاءاللہ رحمان آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس کی نیت فرما لیجئے، کوئی 12 پیش کر دیجئے، آپ کی گنجائش ہو تو آپ 1200 خرید لیجئے، 12000 خرید لیجئے اور حاجیوں کو پیش کیجئے. یا ایئرپورٹ پر بھی ہمارے جو ہیں بستے لگے ہوئے ہیں، ان بستوں پر بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ پر بھی آپ 1200 یا 12000 رفیق الحرمین خرید کر اسلامی بھائیوں کو دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے یہ حاجیوں کو تحفہ ہے. کلی اختیار کے ساتھ دے دیجئے، ممکن ہے اس برس دے سکیں یا اگلے برس، تو کلی اختیار دے دیں گے انشاءاللہ تو سہولت رہے گی. تو یہ آپ اپنی طرف سے آپ کا تحفہ حاجیوں کے نام ہوگا. ایئرپورٹ پر جب آپ جائیں یا حاجی کیمپ جائیں، وہاں پر بھی ہمارے مدنی قافلے موجود ہیں. صبح 9 بجے سے ہی حاجی کیمپ میں حج کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو امام والے اسلامی بھائی وہاں آپ کو مل جائیں گے، ان کو رفیق الحرمین پیش کر دیجئے. آپ نہیں جا رہے، حاجیوں کی زیارت ہی کر لیجئے، جو عازمین مدینہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ اگر وہاں لبیک پڑھائی جا رہی ہے تو لبیک کی تکرار کر لیجئے. محبت کے لیے، شوق کے لیے ایک مرتبہ میں بھی آپ کے ساتھ لبیک پڑھتا ہوں. جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکے تو وہ بھی لبیک پڑھ دیجئے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فضاء من لبيك کی صدا سفر شتا جھکاؤ Thank you. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس رسالے کے لنگر کے لیے ارشاد فرمایا, انشاءاللہ ہمارے اجتماعی ذکر و نعت کے جو اسلامی بھائی شریک ہیں اس میں ان سب کو پیش کیا جائے گا یہ رسالہ خودکشی کا علاج. اس میں صبر آسان بنانے کا طریقہ اور خودکشی کا علاج پیش کیا گیا ہے, اس کو پڑھیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ پڑھنے والا خودکشی نہیں کرے گا. تو خودکشی کرنا حرام ہے اور اس کے کیسے کیسے عذابات ہیں اس کا اس میں مفصل بیان ہے اور کئی ایک واقعات ہیں. اس کو آپ خریدیے, جو اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو خریدیے اور اس کا اول تا آخر مطالعہ فرمائیے. امیر اہل سنت کا اس پر ایک بیان بھی ہے, وہ بھی خرید لیجئے. اگر آپ مکتبے تک رسائی نہیں رکھتے دنیا میں کہیں, تو دنیا بھر کے بہت سارے ممالک میں الحمدللہ مکتبے کی شاخیں قائم ہیں. اگر مکتبے تک نہیں پہنچ پاتے پھر بھی, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس رسالے کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اپنے پاس سیو کیجئے اور اس کو ریڈ کیجئے. انشاءاللہ رحمان اس رسالہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کی تبدیلیاں پائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جو اسلامی بھائی اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ان کو بھی یہ رسالہ پیش کیجئے اور میل کے ذریعے بھی آپ اس کا لنک سینڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک بنا لیجئے اور اس لنک کو آپ سینڈ کریں گے تو یہ رسالہ اپنے آپ کے تمام دوستوں کے پاس انشاءاللہ رحمان میل ہو جائے گا, وہ اس کو ریڈ کریں گے اور آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے اوشاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں, تیرے اوشاک کارج سہتے ہیں, جو مدینے سے دور رہتے ہیں, ہجروں پر کارج سہتے ہیں, وہ طلبگار ہجروں بستر بھی زیر دام ہے آپ تاریخ پریشان ہے بستر بھی زیر دام ہے رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اے اللہ ساری امت کی بخشش فرما دے ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے والدین کا فرما بردار بنا دے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے مولا گناہوں سے گھن دے دے نیکیوں سے محبت عطا فرما نمازوں کا شوق عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما دے مولا مدنی انعامات کا حامل بنا دے قافلوں کا مسافر بنا دے اے اللہ سفر حج کی سعادتیں عطا فرما مدینہ منورہ کی باادب حاضری عطا فرما الہ العالمین اس سال جو عازمین ہیں مولا بخیر و عافیت اے اللہ حج کی سعادت پائیں اور اے اللہ خیر و عافیت سے باادب بارگاہ رسالت کی حاضری پائیں مولا ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے اے اللہ طواف خانہ کعبہ کا شرف عطا کر دے اے پروردگار عالم ہمیں بھی مولا حجر اسود دکھا دے الہ العالمین مقام ابراہیم کی زیارت کروا دے، آب زمزم پلا دے، مسعا دکھا دے، صحیح کی توفیق دے دے مولا، اے پروردگار عالم خیر و عافیت سے ہمیں منا پہنچا دے، اے اللہ ہمیں عرفات کی حاضری نصیب فرما، مولا اے کریم پروردگار عالم اور تیرے محبوب کے دربار میں پہنچا دے، مسجد نبوی کی نمازیں اے اللہ ہمارا مقدر کر دے، بارگاہ رسالت کی حاضری ہمارا مقدر کر دے، گنبد خضرا کو دیکھنا ہمارا مقدر کر دے، گنبد خضرا کو دیکھ کر آنسو بہانا ہمارا مقدر کر دے، اے اللہ گنبد خضرا کو دیکھ کر نعتیں پڑھنا مقدر کر دے، بقیہ کے صحابہ کرام کے دربار میں حاضری عطا فرما، اہل بیت کے دربار میں سلام پیش کرنا مقدر کر دے، عم رسول کی بارگاہ میں حاضری ہمارا مقدر فرما دے، مولا جنت المالا اور جنت البقی کی بعدب حاضری عطا فرما، مولا جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما لے، ہمارے امیر اہل سنت کی حفاظت فرما، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کے مدنی کام میں اے اللہ دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور تمام مجالس تمام کابینات کے اللہ حفاظت فرما، جو ہمارے مبلغین بیرون ملک سفر پر ہیں اللہ تیرے دین متین کی سر بلندی کے لیے اے الہ العالمین قافلوں میں سفر پر ہیں مولا، ان کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما، انہیں بھی حج اور عمرے کی سعادتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، پروردگار عالم اسلام کی خیر فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله. اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، خیر و برکت کی جو مجلس ہوتی ہیں اس کے اختتام پہ دعا پڑھی جائے، انشاءاللہ الرحمن برکتیں حاصل ہوں گی، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. زمین